الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله. ما شاء الله، تمام کا تمام مجمع بیٹھ گیا ہے، چند آدمی ہیں جو کھڑے ہیں، وہ بھی بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. اللہ تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ منوالہ نے اس پوری کائنات کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے. اس کائنات میں سے صرف اس ذرے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے جو انسان کے جسم میں آ گیا ہے. کہاں آ گیا؟ انسان کے جسم میں آ گیا. اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں، اس کی ناک میں، اس کی زبان میں، اس کے دل دماغ میں، اس کے جسم کے اندر جو ذرے کائنات آ گیا ہے، اللہ اس کو باقی رکھیں گے، بقیہ پوری کائنات کو ختم کریں گے. اب انسان کو جو موت آتی ہے، یہ موت ختم کرنے کے لیے نہیں آتی. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھا دے، بیٹھ جاؤ. ابھی بیان کے بعد اعلان کریں گے. تو میرے دوستو، بزرگو، کائناتی قانون کے اعتبار سے چونکہ پوری کائنات ختم کی جائے گی، اس لیے اللہ نے اس کائناتی قانون کے اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے موت لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ موت لاتے ہیں. یہ موت ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آتی ہے. اس لیے اس کے مرنے پر کہتے ہیں انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کوئی نہیں کہتا فلاں مر گیا، ہر ایک کہتا انتقال ہو گیا. کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل کر دیا گیا. یہ نہیں کہ اس کی حاجت ختم کر دی گئی، اس کی ضرورت ختم کر دی گئی. نہیں، اس کی ضرورت مرنے کے بعد بڑھا دی گئی. کیا کر دی گئی؟ بڑھا دی گئی. جتنا وہ دنیا میں کھاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کے کھانے کو بڑھا دیا گیا. جتنا دنیا میں پیتا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی پیاس کو بڑھا دیا گیا. لیکن اس کا انتظام وہاں نہیں کیا، اس کا انتظام وہاں نہیں کیا، اس کا انتظام یہی کر کے جانا ہوگا. کہاں کر کے؟ یہی کر کے جانا ہوگا. جس طرح سے ایک آدمی سفر میں چلتا ہے اور اس کو کہیں کسی منزل پر جانا ہے، تو وہاں چونکہ اس کا مکان نہیں ہے، وہاں چونکہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں چونکہ اس کا گھر نہیں ہے، تو یہیں سے انتظام کر کے جاتا ہے. یہ انتظام کر کے جاتا ہے. انتظام نہ کر کے جائے تو پریشان ہو جائے گا، اور میرے دوستو اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں. اسی طریقے سے موت کے بعد جو ایک لمبی زندگی ہے، ابد الآباد زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے اور اس زندگی کے توشے کے لیے اور اس زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے. کامیابی کی جگہ آخرت ہے، کامیابی کی جگہ آخرت ہے، ذلت اور عزت کی جگہ آخرت ہے، اس کی محنت کا میدان یہ دنیا ہے. جس طرح کالج، یونیورسٹیاں، اسکول اور مدرسے وہ کامیابی کی جگہ نہیں ہے، محنت کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ محنت کا میدان ہے. جس نے وہاں محنت کر کے اپنے آپ کو بنا لیا اور جس طرح سے پڑھائی ہے اس کو کر لیا، تو میرے دوستو اس کو کامیابی کالج اور اسکول سے باہر ملے گی. کہاں ملے گی؟ باہر ملے گی. اسی طریقے سے جس نے اس دنیا کی مختصر زندگی میں اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو بنا لیا، تو پھر موت کے وقت سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کے حشر تک، اور حشر سے لے کے جنت تک، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب العالمین اس کا استقبال کرے گا، اس کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے. اور جو کچھ اللہ کی ذات میں ہے وہ بھی، اور جو کچھ اللہ کی ذات و قدرت سے بنا ہوا ہے وہ بھی، سب میرے دوستو اس کے اوپر نچھاور ہو جائے گا. اس کے لیے اللہ نے چند دنوں کا موقع دیا ہے. یہ موقع ختم ہو گیا تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، یہ خواب ہے. یہ کیا ہے؟ خواب ہے. زندگی تو بہت مختصر ہے میاں. ایک دن دنیا میں آنے کا رکھ لو، ایک دن آنے کا رکھ لو، اور دنیا سے ایک دن جانے کا رکھ دو. ایک دن، اب کتنے دن بچے بتاؤ؟ 5 دن. کتنے دن؟ ایک دن آنے کا، ایک دن جانے کا. اسی 5 دن میں میرے دوستو اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کس کا کس وقت بلوا آ جائے، کس وقت اللہ کی طرف سے وارنٹ کٹ جائے. بس اسی کے اندر ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہے، اسی کا فکر دلانے کے لیے، اسی کے لیے ہوش مند کرنے کے لیے، اسی کے لیے چوکنا کرنے کے لیے، اسی کے لیے محنت بھاگ دوڑ کرنے کے لیے اللہ نے زبردست انتظام کیا کہ میرے بندے کہیں غفلت میں نہ رہ جائیں، میرے بندے کہیں تیاری سے چوک نہ جائیں، میرے بندے کہیں یہاں پریشان نہ ہو جائیں. اپنے بندوں پر رحم کھا کر، اپنے بندوں پر شفقت اور محبت کھا کر اللہ نے ایک بہت بڑا انتظام کیا نبیوں کا. کس کا انتظام کیا؟ پیغمبروں اور نبیوں کو اللہ نے بھیجا. وہ دنیا میں کھیتی کی محنت لے کر کے نہیں آئے، تجارت کی محنت لے کر کے نہیں آئے، حکومت کی محنت لے کر کے نہیں آئے، کائنات کی محنت لے کر کے نہیں آئے، دنیا کے ٹھیکروں اور پیسوں کی محنت لے کے نہیں آئے، خدا پاک کی قسم آخرت والی تیاری کی محنت لے کے آئے. کسی نبی نے نہیں کہا ملک بنا لو، مال بنا لو، مکان بنا لو، پیسہ جمع کر لو، کسی نے نہیں کہا. ہر ایک نے کہا آخرت بنا لو. کیا بنا لو؟ آخرت بنا لو. اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت کھلی ہوئی تھی، آخرت کے منظر ان کے سامنے تھے. سارے نبیوں نے تو اللہ کی خبر پر ہم کو خبر دیا، اللہ کی خبر پر ہم کو خبر دیا، اور ہمارے آقا ہمارے آقا سردار انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھ کر کے خبر دیا، کہنے دیا سب کچھ اللہ نے دکھایا آپ کو، اس لیے آپ نے قدم قدم پر ہر موقع پر اپنے صحابہ کے رخ کو حکمت کے ساتھ بدل دیا، کیسے بدل دیا؟ حکمت کے ساتھ دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا، چیزوں سے اعمال کی طرف موڑ دیا، مخلوق سے خالق کی طرف موڑ دیا، بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ایک ایک صحابی کا رخ، ایک ایک انسان کا رخ میرے دوستو بدلنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی فتح خیبر کے بعد تشریف لاتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بہت کمایا، بہت بہت کمایا، بڑے خوش اپنی کمائی پر، بڑے خوش اپنے مال پر، بے پناہ خوش ہیں، اور اسی خوشی میں چیز سنا رہے، خوشی سنا رہے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بہت کمایا۔ آپ نے پوچھا کیا کمایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت مجھے ملا تھا میں اس کو بازار میں لے کے گیا، اس کو بیچا، دوسرا خریدا، اس کو بیچا، تیسرا خریدا، اس کو بیچا، چوتھا خریدا، اس طرح سے میں بیچتا رہا اور خریدتا رہا، بیچتا رہا اور خریدتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچ گئی، نفع میں بچ گئی۔ بڑے خوش، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کیسا ڈھنگ سکھلایا، کیسا طریقہ بتلایا، کتنی حکمت کے ساتھ دل موڑ رہے ہیں، کہاں موڑ رہے ہیں؟ دل موڑ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی دولت نہ بتا دوں، اس سے بھی کم وقت میں اس سے زیادہ دولت کمانے والی چیز نہ بتا دوں، یہ کیا تم نے کمایا؟ دیکھا کیسے رخ موڑ رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یہ 300 اوقیہ چاندی سے زیادہ بہتر اوقیہ تھی۔ دیکھا آپ نے رخ موڑ دیا، کہیں میرے صحابہ کا ذہن اس دین کی محنت سے، اس دعوت کی محنت سے، اس الہ کلمۃ اللہ کی محنت سے دنیا کمانے کا ذہن نہ بن جائے بلکہ دنیا کو قربان کرنے کا ذہن بنے۔ رخ موڑ دیا، یہ کیا تم نے کمایا؟ یہ تیری کمائی تیری موت تک کام دے گی، کب تک دے گی وہ بھی پتا نہیں، پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر تیری موت ابھی آ جائے تو یہ تیری کمائی سب تیرے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور تجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر تو نے 2 رکعت نماز اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے تو نے پڑھ لیا اور تیرے رب نے اس کو پسند کر لیا، کیا کر لیا؟ پسند کر لیا، تو تیری اس 2 رکعت نماز پر 7 زمین و آسمان سے قیمتی خدا جنت نصیب فرما دے گا۔ رخ بدل دیا، کیا بدل دیا؟ رخ بدل دیا۔ اس لیے آپ نے اپنے ایک ایک صحابی کے دل سے دنیا نکالا، کیا نکالا؟ دنیا نکالا۔ دنیا دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی میٹھی لگتی ہے، لیکن اندر میں زہر بھرا ہوا ہے، کیا بھرا ہوا؟ زہر۔ دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے لیکن اندر میں ناکامی بھری ہوئی ہے، دیکھنے میں عزت نظر آتی ہے لیکن اندر میں ذلت بھری ہوئی ہے، دیکھنے میں بڑی میٹھی نظر آتی ہے لیکن اندر میں کڑوا کڑوا بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جہاں دنیا آئی دل پھٹ گیا، دل پھٹ گیا، بڑا جوڑ تھا گھر میں، سارے بھائیوں میں بڑی محبت تھی، سارے بھائیوں کی بیویوں میں بڑی محبت تھی، سارے بھائیوں کے بچوں میں بڑی محبت تھی، اس لیے کمائی تھوڑی تھی، سب میں محبت تھی، سب میں محبت تھی۔ اب دنیا آئی، کمائی بڑھی، کمائی بڑھی، تو پہلے تو بیویوں میں توڑ ہوا ہو، تانا و تسنا شروع ہو گیا، ارے میاں میرا شوہر کمارا کوئی گوارا؟ ہاں پھر بھائیوں نے توڑ پڑا، سب میری کمائی کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورے گھر کا شیرازہ بکھر گیا اور سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اللہ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم نصیب فرمائے. میرے دوستو یہ دنیا بہت اچھی چیز ہے، کب؟ جب یہ دل میں نہ اترے تب، دل میں نہ اترے تب بار بار سے ہو. دل میں دنیا اتر گئی تو ہم ڈوب جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، اور دل سے باہر دنیا رہے گی تو میرے دوستو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر، جیسے سمندر، اور اس انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی، جیسے کشتی. کشتی جب چلے گی تو پانی میں چلے گی، کہاں چلے گی؟ خشکی میں نہیں چلے گی، پانی میں چلے گی. لیکن اس کے چلنے کا کمال یہ ہو، پانی کے موجوں میں چل رہی ہو، پانی کے تھپیڑوں میں چل رہی ہو، لیکن پانی اس کے اندر نہ آئے، پانی اس کے اندر نہ آئے تو بڑے بڑے سمندروں کو پار کر جائے گی. لیکن اگر پانی اس کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا بولو؟ ڈوب جائے گی. بس میرے دوستو یہ انسان ہے، دنیا اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب استعمال کرو، خوب چلو پھرو. کہاں چلیں گے؟ دنیا میں تو چلیں گے، لیکن شرط یہ ہے یہ دنیا دل میں نہ آئے. کہاں نہ آئے؟ ارے بولو کہاں نہ آئے؟ دل میں نہ آئے. جس دل میں دنیا آ گئی وہ اس دنیا کے سب سے نکما انسان ہے، سب سے بدترین انسان ہے، سب سے زیادہ خدا کی نگاہ میں گرا ہوا انسان ہے جس کے دل میں دنیا آ گئی. اور جس کے دل سے دنیا نکل گئی، جس کے دل سے دنیا نکل گئی، اس کی محبت نکل گئی، اس کی عظمت نکل گئی، اس کا شوق نکل گیا، اس کا جذبہ نکل گیا، وہ سب سے قیمتی انسان ہے. لیکن دل سے دنیا نکل جائے یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، بڑا کڑوا سودا ہے. اس کو نکالنے کے لیے اللہ نے سب سے قیمتی کلمہ دیا ہے. سب سے قیمتی، یاد رکھنا، ساتوں زمین اور آسمان سے قیمتی کلمہ دیا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں دیا ہے، خدا پاک کی قسم دل کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا ہے. کس کو؟ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا ہے، سب سے قیمتی کلمہ دیا ہے. اگر یہ کلمہ کسی کے دل میں اتر جائے تو یہ دل اس کا ساتوں زمین آسمان زیادہ قیمتی ہو جائے گا، معمولی چیز نہیں ہے. تمام نبیوں کو ایک ہی کلمے کے ساتھ بھیجا اور ایک ہی کلمے کی محنت لے کے بھیجا اور تمام انسانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے بھیجا اور پوری کائنات کے مقابلے میں دیا، پوری کائنات کے مقابلے میں دیا. لیکن یہ کلمہ مقابلہ کب کرے گا؟ یہ کلمہ نفع کب دلوائے گا؟ یہ کلمہ عزت کب دلوائے گا؟ یہ کلمہ کامیابی گا؟ یہ کلمہ آسمان تک کب پہنچائے گا؟ یہ کلمہ خدا کو راضی کب کرے گا؟ جب یہ کلمہ زبان سے اتر کر دل میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ اس کی جگہ زبان نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے، اس کی جگہ ہاتھ قلم نہیں ہے، قلم کاغذ، اس کی جگہ کتاب نہیں ہے، اس کی جگہ کاغذ نہیں ہے، اس کی جگہ در و دیوار نہیں ہے، اس کی جگہ دل ہے. کہاں ہے؟ دل ہے، دل. جس وقت یہ کلمہ کسی کے دل میں اتر جائے تو اس کی زندگی کو بدل دے گا. کہاں بدلے گا؟ زندگی بدل دے گا. اس لیے میرے دوستو یہ مجمع جو بنایا گیا ہے اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت جو پوری دنیا میں چالو کی گئی ہے، اللہ تعالی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو بے انتہا جزائے خیر نصیب فرمائے. انہوں نے آنکھ کھول دیا، اس محنت کو چلا کر ایک ٹھکانے پر ہم کو لگا دیا. یہ کائے کے لیے؟ یہ کلمہ بولتے بولتے سنتے سنتے اس کی دعوت دیتے دیتے اس کا مذاکرہ کرتے کرتے اس کا اوپر مجاہدہ کرتے کرتے اس کے اوپر جان مال لگاتے لگاتے ہمارے دل میں اتر جائے کہاں اتر جائے بس جس دن جس کے دل میں یہ کلمہ اتر جائے گا ساری کائنات میں سب سے زیادہ خدا کا محبوب بن جائے گا جس دن جس کے دل میں کلمہ اتر جائے گا ساتوں زمین آسمان کو اللہ اس کے ساتھ مسخر کر دے گا پھر یہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا یاد رکھنا سب اس کے محتاج بن جائیں گے کس کے محتاج ہاں جس کے دل میں کلمہ اتر جائے گا اس کی عظمت اس کی محبت اس کا روب اس کا دبدبہ اس کی حیثیت اس کی عزت خدا لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیں گے اس لیے محنت اس کلمہ کو دل میں اتارنے کی محنت اور کچھ نہیں اس لیے کہتے ہیں یہ کلمہ دل میں کب اترے گا جب اس کی دعوت دی جائے گی کیا دی جائے گی دعوت دعوت دعوت سے یہ کلمہ اترے گا اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے دونوں بزرگوں کا قول ہے کہ کسی چیز کی حقیقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کو بصفت دعوت سیکھو بصفت دعوت سیکھو کلمہ کی حقیقت چاہیے تو کلمہ کی دعوت دو نماز کی حقیقت چاہیے تو نماز کی دعوت دو علم کی حقیقت چاہیے تو علم کی دعوت دو ذکر کی حقیقت چاہیے تو ذکر کی دعوت دو اخلاق کی حقیقت چاہیے تو اخلاق کی دعوت دو آخرت پر استحضار چاہیے تو اس کی دعوت دو جس چیز کی دعوت دو گے وہ چیز دل میں اترے گی اور جس کے خلاف دعوت دو گے وہ چیز دل سے نکل جائے گی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دائی بناؤ کیا بناؤ دائی بناؤ دائی تاجر بعد میں بنیں گے ملازم بعد میں بنیں گے بیوی کے شوہر بعد میں بنیں گے بچوں کے باپ بعد میں بنیں گے دکان کے مالک بعد میں بنیں گے گھر کے مالک بعد میں بنیں گے پہلے تو ہم دائی بنیں گے کیا بنیں گے دائی بنیں گے دعوت دیتے ہوئے جب میرے دوستوں ہم دین پر چلیں گے دعوت دیتے ہوئے جب دکان ہم کھولیں گے دعوت دیتے ہوئے جب ملازمت کریں گے دعوت دیتے ہوئے جب نماز پڑھیں گے دعوت دیتے ہوئے جب حج کریں گے دعوت دیتے ہوئے دنیا میں چلیں گے پھریں گے تو قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے دوستو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوگا ہر شعبے سے اللہ کا دین دنیا میں قائم ہوگا ہر شعبے میں میرے دوستو دنیا میں دین زندہ ہو جائے گا دعوت آتی ہے تو دین زندہ ہو جاتا ہے دعوت نکلتی ہے دین مردہ ہو جاتا ہے دعوت کے راستے سے دین آئے گا دعوت کے راستے سے زندگی بدلے گی دعوت کے راستے سے دل کا یقین صحیح ہوگا دعوت کے راستے سے نمازوں میں جان آئے گی دعوت کے راستے سے دعا میں قبولیت آئے گی اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا فرمایا کہ جس طرح دکان پر محنت سے مال ملتا ہے کیا ملتا مال ملتا ہے کھیتی پر محنت سے غلہ ملتا ہے ملک پر محنت سے حکومت ملتی ہے ایسے ہی کلمہ اور نماز کی محنت اور دعوت پر دعا کی طاقت ملتی ہے کس کی طاقت ارے بولو کس کی طاقت دعا کی طاقت جہاں سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں وہاں اس سے آگے دعا چلتی ہے اس سے آگے ارے بولو کیا چلتی ہے دعا چلتی ہے جب سارے مجبور ہو جاتے ہیں اور کہیں سے کام نہیں بنتا تو آتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے دعا کی طاقت دائی کو ملے گی کس کو ملے گی دائی کو ملے گی یاد رکھنا یہ بطور انعام کے اللہ دیتا ہے کھیتی پر محنت سے غلہ بطور انعام کے دیتا ہے دکان پر محنت پر مال بطور انعام کے دیتا ہے ملک پر محنت پر حکومت بطور انعام کے دیتا ہے ایسے دین کی دعوت پر ایمان کی دعوت پر نماز کی دعوت پر قرآن کی دعوت پر ذکر کی دعوت پر اور دین کی دعوت پر اللہ بطور انعام کے دعا کی طاقت دیتا ہے اس اصلی دائی وہ حقیقی دائی ہے جو اپنا کام دعا سے بنوائے. کس سے بنوائے؟ ارے بولو کس سے بنوائے؟ دعا سے بنوائے, اعمال سے بنوائے. کس سے بنوائے؟ جب تک ہم دعا والے راستے سے اور اعمال والے راستے سے کام بنتا ہوا اہل عالم کو نہیں دکھائیں گے, اس وقت تک دنیا میں ہدایت اور دین عام نہیں ہوگا. یہ صرف زبان کا بول نہیں ہے کہ زبان سے تو کلمہ بول رہے ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں دکان کے بغیر کیسے ہوگا اور پیسے کے بغیر کیسے ہوگا اور کھانے کے بغیر کیسے ہوگا اور ملک کے بغیر کیسے ہوگا. تو ایسے کلمے پر کچھ نہیں ہوگا. جب ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو ہمارے دل کا یقین بن جائے جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اللہ کی ذات میں جو کچھ ہے, یاد رکھنا اس جملے کو, اللہ کی ذات میں جو کچھ ہے وہ پوری کائنات کے بغیر ہوگا, اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے بغیر نہیں ہوگا. اللہ کے بغیر نہیں ہوگا. اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اس یقین کو دل میں اتارنا. کس کے اترے گا؟ جو آدمی اسباب کو چھوڑ چھوڑ کر, چیزوں کو چھوڑ چھوڑ کر, مکانوں کو چھوڑ چھوڑ کر, دکانوں کو چھوڑ چھوڑ کر یہ کہے اس سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, سمجھے؟ پھر دکان پر بھی بیٹھ کے کہے میری دکان سے نہیں ہوگا, میری کمائی سے نہیں ہوگا, میرے گا. ارے بھیا ذرا بولتے رہو. ہاں تو ہکاری بھرو گے نا وہ دل میں اترے گا, اور ہکاری نہیں بھرو گے تو اوپر اوپر چلا جائے گا. پہلے زمانے میں کہانی قصے ہوتے تھے نا, پوری پوری رات لوگ کہانیاں کہتے تھے, تو جو ہکاری بھرتا تھا اس کو پوری پوری یاد ہو جاتی تھی, پوچھ لو سب بتا دیتے, اور جو ہکاری نہیں بھرتے تھے چپ چاپ سنتے تھے تو صبح ان کو کچھ پتا نہیں. ایسے بیان میں بیٹھو تو ہکاری بھرا کرو. کیا بھرا کرو؟ ہاں زبان سے بھی اس کو کہو, آنکھ سے دیکھو تو اللہ پاک دل میں اتار دیں گے. ایک مٹی کا برتن ہے 5 روپے کا, کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن اس میں 50 لاکھ کا ہیرا بھر دیا. کیا بھر دیا؟ ارے بولو کیا بھر دیا؟ ہیرا بھر دیا, ہیرا. تو اس مٹی کے برتن کی قیمت ہو گئی. اللہ اکبر. اب اس کی حفاظت کے لیے سنتری متعین ہو گئے, بندوق لے کے کھڑے ہیں, کوئی اس کے قریب نہ آئے, کوئی اس کے اس کی حفاظت ہو رہی ہے, ڈیوٹی بدل رہی ہے. کیوں بھائی؟ مٹی کے برتن کی حفاظت ہو رہی ہے. ارے بولو, ہیرے کی حفاظت. اس میں قیمتی ہیرا رکھ گیا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس مٹی کے برتن کی کوئی قیمت نہیں. سر سے لے کر پیر تک کی جسم مٹی ہے. کیا؟ بڑی گندی مٹی ہے. اگر وہ جسم میں لگ جائے تو دھوئے بغیر چین نہ آئے, دھوئے بغیر. ہاتھ میں لگ جائے تو گھن آنے لگے, کپڑے میں لگ جائے تو بغیر دھوئے کپڑا پہن نہیں سکتے. اتنی گندی چیز سے بنے ہیں. یہ جسم بڑا گندا ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. ارے اس کی قیمت کب ہوگی؟ جب یہ کلمہ اس کے دل میں آ جائے گا. کہاں جائے گا؟ یہ کلمہ قیمتی ہے, کلمہ. اب اس کلمے کی وجہ سے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ساتوں زمین اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, یہ فرشتے اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, یہ بادل اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, یہ زمین کے ذرے ذرے اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کے دل میں کلمہ ہے, قیمتی چیز ہے. کہیں اس پر کوئی آنچ نہ آ جائے, کہیں اس پر کوئی بات نہ آ جائے. ارے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. کہیں یہ دیکھو اللہ نے حفاظت کے سامان کر دیا. یوں کہ جب تک یہ کلمہ والا ایک دن یہ زمین پر رہے گا, سوچو کتنی قیمت اس کلمے کی. ساتوں زمین و آسمان کو اللہ باقی رکھیں گے, سارا نظام چلتا رہے گا. ہے دنیا میں کوئی ایسی حکومت؟ ارے ہے دنیا میں کوئی ایسی حکومت جو ایک کی وجہ سے باقی رکھے؟ ارے بولو ہے. لیکن اللہ کتنے کریم ہیں اور اللہ کتنے رحیم ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں کہ ایک بھی کلمہ والا رہے گا تو سارا نظام باقی رکھے گا. چلاتے رہیں گے. دنیا والے سوچ رہے ہیں ہماری وجہ سے کام چل رہا ہے, حکومت والے سوچ رہے ہیں ہماری وجہ سے کام چل رہا ہے, پاور والے سوچ رہے ہیں ہماری وجہ سے کام چل رہا ہے. ارے نہیں نہیں, سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہو, یہ کلمہ والوں کی وجہ سے کام چل رہا ہے. سب دھوکے میں ہو. اس لیے میرے دوستوں, ہم کو اس کلمہ پر محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے. محنت سے کلمہ آئے گا, سینے سے کلمہ آئے گا, جان مال کی قربانیوں سے کلمہ آئے گا, گھر بیٹھے نہیں آئے گا, تقریر کرنے سے نہیں آئے گا. ہم نے کر دیا, آپ نے سن لیا, وہ چھٹی ہو گئی. یہ تو ہر آدمی کی مجاہدے قربانی پر اللہ دل متعلق. اگر تقریر سے کلمہ آ جاتا سمجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیان کر دیتے. کتنا بیان؟ اور آپ سے بڑھ کر کسی کا بیان نہیں ہو سکتا, اور آپ سے بڑھ کر کسی کی دعوت متماثر نہیں ہو سکتی. سمجھے؟ کافی تھا ایک بیان کر دیتے, کہتے تو مولانا البلاغ. نہیں نہیں, اللہ نے اپنے نبی سے محنت کروایا. کیا کروایا؟ اے نبی محنت کیجئے, محنت کیجئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, اور انسانوں کے سمندروں میں چل کر کے اللہ کی بڑائی کا بول بولی. اللہ کی بڑائی, اللہ کی بڑائی لوگوں کو سمجھائیے. زمین آسمان چھوٹا اللہ بڑے, اللہ اللہ کی بڑائی کا یقین آئے. اس کلمے کا پہلا جز یہ, خدا کی بڑائی کا یقین پیدا. اللہ بڑے, زمین آسمان چھوٹا ہے, حکومت سمندر چھوٹے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ سب چھوٹے ہیں, چھوٹے بڑے کا محتاج ہوتا ہے. اور وہ بڑے کون ہے؟ ارے بولو, بڑے کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کا یقین پیدا ہو جائے. خدا اتنے بڑے ہیں کہ میرے دوستوں, اللہ کی مخلوق جب اتنی بڑی بڑی ہے, زمین کتنی بڑی سوچو, آسمان اتنے بڑے بڑے, سات آسمان بغیر کھمبے کے اللہ نے کھڑا کر دیا. پھر آسمان زمین سے بڑے فرشتے ہیں, کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ فرشتے ہیں جو زمین آسمان کو اٹھا رہے ہوئے. پھر ان فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ جبریل امین ہے. کون ہے؟ جبریل امین ہے. وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بڑائی کو سوچتا, کس کی بڑائی کو؟ جبریل کا قول ہے, جب میں اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہوں تو چھوٹا ہوتے ہوتے ہوتے ایک چڑیے کے برابر ہو جاتا. جانتے ہو جبریل کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا آقا نے, اگر جبریل تحت الثرا میں کھڑے ہو جائیں, کہا زمین کے نچلے حصہ میں تحت الثرا میں کھڑے ہو جائے تو ان کا سر عرش اعظم سے لگ جائے. اتنا بڑا قد ہے جبریل کا. اب آپ سوچو, تحت الثرا میں کھڑے ہیں زمین کے نچلے حصہ میں, اور اس سے اوپر جو دوسرا حصہ زمین کا ہے 500 برس کی مسافت ہے, پھر 500 برس کی زمین کی موٹائی ہے, پھر اس کے اوپر 500 برس, اس طرح سے 7 زمین اور 7 اس کا تہخانہ. بولو کتنا ہو گیا؟ ارے بولو کتنا ہو گیا, حساب لگاؤ. پھر اس کے بعد زمین سے لے کے پہلا آسمان 500 برس کی مسافت کا, پھر پہلا آسمان 500 برس موٹا, پھر اس کے بعد 500 برس کی مسافت, اس طرح سے 7 آسمان تک چلے جاؤ, پھر 7 آسمان کے بعد عرش الٰہی تک 500 برس کی مسافت. اتنا بڑا تو جبریل کا قد ہے. سوچو, کئی 1000 برس تک جب چلے گا کوئی آدمی تو جبریل کے قد تک پہنچے گا. پھر کتنے بڑے ہیں کہ اگر ایک بازو اپنا پھیلا دیتے ہیں, جن کے اندر 600 بازو ہیں, کتنے سو؟ 600 بازو ہیں جبریل کے اندر. اگر ایک بازو کو پھیلاتے ہیں تو مشرق و مشرق کو ڈھانک لیتے ہیں. اور جبریل علیہ السلام کے 600 پروں میں اتنی طاقت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. فرمایا کہ قوم لوط کی بستی کو جب الٹنے کا حکم دیا تو تنے تنہا اکیلے جبریل آئے اور اپنا پورا فر نہیں کھولا, اپنے سر کے ایک پر کا ایک حصہ تھوڑا سا کھولا تھوڑا کھولا اور ساری بستیوں کو نیچے ساتوں زمین کے نیچے سے اٹھایا اور پہلے آسمان تک لے گئے. کہاں تک لے گئے؟ پہلے آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پلٹ دیا. تو سوچو آپ, جبریل امین کے جب ایک پر کے ایک کونے میں اتنی طاقت ہے تو پورے پر میں کتنی طاقت ہوگی اور پورے 600 پروں میں کتنی طاقت ہوگی. میرے دوستوں, اتنا بڑا فرشتہ کہتا ہے جب میں اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہوں تو ایک پرندے کے برابر ہو جاتا. خدا کی بڑائی کا کوئی تصور نہیں. ساتوں زمین آسمان کا ایک کر دیا جائے, تمام پہاڑوں سمندروں کو ایک کر دیا جائے, تمام انسانوں جناتوں کو ایک کر دیا جائے, تمام فرشتوں کو ایک کر دیا جائے, جو کچھ اس عالم میں ہے اس کو بھی اور جو کچھ عالم آخرت میں ہے اس کو بھی, سب کو ایک کر دیا جائے تو کہا جائے گا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کی بڑائی کا دل میں اتارنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سب سے پہلے اللہ کو پہچانو. کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو, اس کی طاقت اور قدرت کو پہچانو, اس کے خزانے اور اس کی صفات کو پہچانو. اللہ بڑا ہے. اس لیے میرے دوستو, تمام نبیوں کی محنت کا میدان کیا تھا؟ بولو, کلمہ توحید. یہ کلمہ اللہ نے جو دیا ہے, میں نے کہا عرض کیا تھا, دل کو ٹھیک کرنے کے لیے. کس کو؟ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کلمہ دیا ہے. جب یہ کلمہ دل میں آ جائے گا تو سر سے لے کر کے پیر تک کے اعضا ٹھیک ہو جائیں گے, دل کے تابع ہو جائیں گے. دل کے تو دل کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اللہ نے کلمہ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پورے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہماری آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے, ہماری زبان کا بولنا صحیح ہو جائے, ہمارے ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جائے, ہمارے پیروں کا چلنا صحیح ہو جائے, ہمارے دماغ کا سوچنا صحیح ہو جائے, ہماری زبان کا بولنا صحیح ہو جائے, میرے دوستو اس کے لیے کیا دیا؟ نماز عطا فرمایا. کیا تھا فرمایا؟ ارے بولو, کیا تھا فرمایا؟ نماز. نماز جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے اور کلمہ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ کلمہ اور نماز پر محنت جب ہو جائے گی اور پورے طور پر جب اس کو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہدایت دے گا. کیا دے گا؟ ارے بولو, کیا دے گا؟ ہدایت کا نور دل میں آ جائے گا, کلمہ اور نماز کی محنت پر آئے گا. اس کے لیے محنت کرایا جاتا ہے. محنت کرتے کرتے کرتے کرتے دل کی وہ روشنی حاصل ہو جائے, دل کا وہ نور حاصل ہو جائے, دل کی وہ ہدایت حاصل ہو جائے جو اچھے عملوں میں نفع نظر آنے لگے اور برے عملوں میں نقصان نظر آنے لگے, آنکھوں سے دکھائی دینے لگے, نماز کی طرف ایک ایک قدم اٹھ رہا ہے اور اس پر کیا مل رہا ہے؟ اس پر کیا مل رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں, اس پر کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں, اس پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کامیابی دکھائی دے رہی ہے, کیا مل رہا ہے؟ میرے دوستو, اس نور کا نام ہدایت ہے. وہ کس پر دیں گے؟ اللہ کلمہ اور نماز کی محنت پر دیں گے. اس لیے محنت کرائی جا رہی ہے. محنت کرتے کرتے اندر کا وہ نور حاصل ہو جائے جس سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتا ہے, حق اور باطل کی تمیز پیدا کرتا ہے, ٹیڑھے راستے سیدھے راستے کی تمیز پیدا کرتا ہے, بڑے اور چھوٹے کی تمیز پیدا کرتا ہے. وہ تمیز اس کے اندر کلمہ اور نماز کی محنت سے دل میں آئے گی. اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے قربانی ہے, اس کے لیے 4 مہینہ ہے, اس کے لیے چلہ ہے, اس کے لیے جان مال کا کھپانا ہے کہ ہماری زندگی میں میرے دوستو ایمان داخل ہو جائے, ہمارا سر سے لے کر کے پیر تک کا ایک ایک اعضا اللہ کے حکموں سے جکڑ جائے, نبی کے طریقوں کا پابند ہو جائے اور اللہ دل کا نور عطا فرما دے. اس ایمان کی محنت پر, اس یقین کی محنت پر میرے دوستو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے دوستو اس کے اندر طاعت پیدا کرتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ طاعت. جب آدمی کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی, بڑے اللہ ہیں, تو اس کی بات کا ماننا آسان ہوگا. اس کی بات کا ماننا آسان ہوگا. آدمی کا مزاج ہے, جس کو بڑا مانتا ہے اس کی بات مانتا ہے, اس کی بات مانتا ہے, اور جس کو بڑا نہیں مانتا اس کی بات بھی نہیں مانتا. ہے ہم سے چھوٹا, ہم کسی بات کیا مانے؟ سمجھے؟ اس لیے ان کا مزاج ہے. تمام انسانوں کا مزاج ہے، جس کو بڑا مانیں گے اس کی بات مانیں گے، اور جس کو بڑا نہیں مانیں گے اس کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے تمام نبیوں نے اس دل کی زمین پر، اس دل کی زمین پر اللہ کی بڑائی کا بیج لگایا، اللہ کی بڑائی کا بیج لگایا، اللہ کی بڑائی دلوں میں پیدا کرنے کی محنت کی. اور جب اللہ اکبر کی حقیقت دل میں آ گئی کہ بڑے اللہ ہیں، بڑے اللہ ہیں، تو پھر جو بڑا ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں قبضہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گھر کا بڑا تو گھر کا گھر پر قبضہ، تحصیل کا بڑا تو تحصیل پر قبضہ، ضلع کا بڑا تو ضلع کا قبضہ، ملک کا بڑا تو ملک کا قبضہ، ملک کا قبضہ. جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب قبضہ ہوتا ہے، اور وہی سب کچھ چلاتا ہے، وہی سب کچھ. جب اللہ کی بڑائی دل میں اتر گئی، اور اللہ کی کبریائی دل میں اتر گئی، اور اللہ کی بڑائی کی حقیقت دل میں اتر گئی کہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا، تو اب پرورش کا مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ ارے بولو، کس سے حل ہوگا؟ اللہ سے. عزت کا مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ اللہ سے. اور تمام ضرورتوں کا مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ اللہ سے. اور جب یہ بات پیدا ہو گئی تب اللہ، اب آدمی اللہ کی طرف بھاگے گا. کس کی طرف؟ ارے بولو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بھاگنے کا نام اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، اللہ کی طاعت ہے. یہ طاعت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا حکم پیدا ہو جائے گا. جس لیے اب پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، اور بھوکا کھانے کو تلاش کرتا ہے، اور سائے مکان بے مکان والا مکان اور سائے کو تلاش کرتا ہے. خدا پاک کی قسم، جس دل میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین اتر جائے گا، اور جس دل میں اللہ کی قدرت و خزانے کا یقین اتر جائے گا، اور جس دل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا یقین اتر جائے گا، جس طرح پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، اور بھوکا کھانے کو تلاش کرتا ہے، اور ننگا کپڑے کو تلاش کرتا ہے، خدا پاک کی قسم، یہ اللہ کے حکم کو تلاش کرے گا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ میں پانی پینے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم کیا؟ میں گھر میں جا رہا ہوں، اللہ کا حکم کیا؟ میں بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کا حکم کیا؟ میں کمائی میں جا رہا ہوں، اللہ کا حکم کا کہا. پھر یہ آدمی ہر چیز میں اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے گا، نبی کے طریقوں کا پابند ہو جائے گا. سمجھے بھائی؟ اب یہ اللہ کے حکم میں جا رہا ہے، اللہ کا حکم تلاش کر رہا ہے. اب یہ اللہ کا حکم کس کے طریقے پر کرے گا کہ اللہ قبول کرے؟ کس کے طریقے پر؟ سمجھے بھائی؟ اس لیے پہلے دل کا یقین ٹھیک کرنا، اس کے بعد زندگی کا طریقہ سیکھ کرنا ہے، زندگی کا طریقہ سیکھنا ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، ہنسنے میں، شادی میں، بیاہ میں، معاملات میں، معاشرت میں، تجارت میں، ہر چیز میں. اب کسی کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے. کس کے طریقے پر چلیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. یاد رکھنا، کوئی ہمارا پیشوا نہیں، کوئی ہمارا قدوہ نہیں، کوئی ہمارا رہبر رہنما نہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں. ہمارے لیے رہبر رہنما، ہمارے لیے پیشوا قدوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب ہم کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قومیں جا کے بھٹکے، وہ قومیں جا کے اپنے آپ کو گڈھے میں ڈالے، وہ قومیں جا کے اپنے آپ کو کھمبے سے ٹکرائے جن کا کوئی رہبر اور رہنما نہیں. ہم کو تو اللہ نے قیامت تک کے لیے سیدھی سڑک دے دیا، سیدھا راستہ دے دیا، سیدھا طریقہ دے دیا. آؤ آؤ اپنے نبی کے پیچھے چلو، اللہ تک پہنچو. آؤ آؤ اپنے نبی کے پیچھے چلو اور کامیابی تک پہنچو. آؤ آؤ اپنے نبی کے پیچھے چلو اور ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ. اپنے نبی کی اتباع کریں گے، ہدایت کا نور بڑھتا جائے گا. کلمہ والی محنت کریں گے، ہدایت کا نور بڑھتا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. کس کے دیکھنے کی؟ ہاں، یہ نور اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا. آج اعمال کے نفع کو دیکھ رہا ہے، آج اعمال کے نقصان کو دیکھ رہا ہے، آج چیزوں اور سامانوں کو دیکھ رہا ہے، کل اسی سے، اسی نور سے اللہ کو دیکھے گا. اللہ اتنی طاقت دیں گے، یاد رکھنا. اس لیے میرے دوستو بزرگو، اللہ نے ایک محنت عطا فرمائی ہے. اس محنت پر جان مال لگائیں گے، اس محنت کو قربانیوں کے ساتھ چلیں گے، اس محنت کو مجاہدے کے ساتھ کریں گے، اس محنت میں اپنے آپ کو مٹائیں گے اور اس محنت پر اپنے آپ کو چلائیں گے، تو اللہ وہ دل لائے گا کہ میرے دوستو جھونپڑوں میں عزت دے دے گا، مکانوں میں چین و سکون دے دے گا. آج دنیا پریشان ہے، دنیا پریشان ہے. کیوں؟ اللہ کو حکم توڑ رہی ہے، اللہ کا حکم توڑ رہی ہے. اب کھانے میں نہیں دیکھتا اللہ کا کیا حکم ہے، کمانے میں نہیں دیکھتا اللہ کا کیا حکم ہے، حلال سے آئے تو آنے دو، حرام سے آئے تو آنے دو، جان مار کر آئے تو آنے دو، رشوت سے آئے تو آنے دو، چوری سے آئے تو آنے دو، ڈکیتی سے آئے تو آنے دو، ہاں مال کے حاصل کرنے میں اللہ کے حکم کی رعایت نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ دل کا یقین اللہ سے ہٹ گیا، اللہ سے ہٹ گیا، مال پر آ گیا. کدھر آ گیا؟ مال پر آ گیا. تو جس آدمی کے دل میں جس چیز کا یقین ہوگا، یاد رکھنا اس کے حاصل کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. اب اللہ کے حکم کی رعایت نہیں ہو رہی ہے. مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، لیکن دل کا یقین نہیں بنا ہوا ہے تو حرام راستہ اختیار کر رہا ہے، حرام طریقہ اختیار کر رہا ہے، رسم و رواج کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. کیوں؟ دل کا یقین نہیں ٹھیک ہوا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل کا یقین بگڑا ہوا ہے تو میرے دوستو غلط راستے پہ جا رہا ہے. ورنہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پیر سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. کسی انسان کو؟ مسلمان وہ ہے. مسلمان دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا، مسلمان دنیا میں سب کو راحت دینے کے لیے آیا ہے، سب کی ضرورتوں میں کام آنے کے لیے آیا ہے، سب کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو ستائے اور دوسروں پر ظلم کرے اور دوسروں کو گالی دے، دوسروں کو ناحق مارے. میرے دوستو اس کا نام مسلمان نہیں. مسلمان وہ ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ پیدا کرے، محبت کا ہاتھ بڑھائے، اس کی خدمت کا جذبہ بڑھائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہماری بستی میں بھوکا آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے بولو کیا آ گیا؟ بھوکا آ گیا، اور ہم نے یہ ٹال کر کے اس کو نہیں کھلایا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، کون ہے؟ نے فرمایا پوری بستی کی گردن نب جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کی زبردست پکڑ ہوگی. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں. تمام انسانوں کی ضرورتوں میں کام آنا، تمام انسانوں کی مصیبتوں میں کام آنا، تمام انسانوں کو بھلائی والا راستہ دکھلانا، تمام انسانوں کے لیے میرے دوستوں محسن بن کے کھڑے ہو جانا، یہ مسلمان کا کام ہے. جب ہم ایسے مسلمان بنیں گے تو دنیا ہمارا قدم چومے گی. یہ ہے اچھا آدمی. آدمی دیکھنا تو یہ جا رہا ہے، کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں دباتا، کسی کی زمین نہیں دباتا، کسی سے عناد دشمنی نہیں رکھتا، سب سے صاحب حسرت چہرے کے ساتھ ملتا ہے، سب کے ساتھ بیٹھتا ہے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، سب کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرتا ہے. تو میرے دوستو بتاؤ سب اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ انسانی مزاج ہے، جس کو آپ نفع پہنچاؤ گے وہ جڑے گا، کیا کرے گا؟ جڑے گا. اور جس کو آپ ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگے گا، وہ آپ کا دشمن بنے گا. انسانی فطرت ہے. جس کسی کو بھی آپ احسان کرو گے، جس کسی کی بھی آپ مدد کرو گے، جس کسی کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرو گے، جس کسی کو آپ نفع پہنچاؤ گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آپ کا گردیدہ بن جائے گا، وہ آپ کا محب بن جائے گا، وہ آپ کی گیت گائے گا، ارے صاحب فلانا آدمی بڑا اچھا. لیکن ایک آدمی عمدہ کار میں چلتا ہے، 10 لاکھ کی کار میں، لیکن وہ کار آئی ہے غریبوں کا خون چوس کر، وہ کار آئی ہے ظلم و ستم کے ساتھ، وہ کار آئی ہے لوگوں کو قتل کر کے، وہ کار آئی ہے رشوت کے پیسوں سے، ظلم کے پیسوں سے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی کار بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں بیٹھنے والا انسان خبیث ہے، خبیث خبیث ہے. اور کہ خدا نہ خواستہ چلتے چلتے اس کی کار کسی درخت سے ٹکرا گئی، کار بھی گئی اور وہ بھی گیا، تو غریب سے غریب آدمی بھی خوشی منائے گا اور 5 روپے کی مٹھائی تقسیم کرے گا. آج ہمارے علاقے سے اللہ نے ایک پاپی کو ختم کر دیا، یاد رکھنا. یہ عزت ہے کار سے عزت نہیں ملتی، عمدہ عمدہ کپڑے اور کھانے سے عزت نہیں ملتی، ملک اور مال سے عزت نہیں ملتی، خدا پاک کی قسم سر سے لے کر کے پیر تک کے اعضا کے صحیح استعمال سے عزت ملتی. اگر اپنے آپ کو بنا لوگے، اپنی آنکھوں کو بنا لوگے، اپنے ہاتھ پیر کے استعمال کو بنا لوگے، یہ ہاتھ کبھی ظلم پر نہیں اٹھے گا، یہ ہاتھ کبھی شراب کے گلاس کے ساتھ نہیں اٹھے گا، یہ ہاتھ کبھی کو ناحق نہیں اٹھے گا، یہ ہاتھ کسی کے سر پر نہیں پڑے گا، یہ ہاتھ تو غریبوں کی مدد کے لیے اٹھے گا، یہ ہاتھ تو یتیموں کو کھلانے کے لیے اٹھے گا، یہ ہاتھ تو بیواؤں کے رحم کرنے کے لیے جائے گا. میرے دوستو، اس ہاتھ سے اچھے عمل کرو گے، سب کے محبوب بن جاؤ گے، اور اسی ہاتھ کے عمل پر جنت میں پہنچ جاؤ گے اور قیمتی بن جاؤ گے. اسی ہاتھ سے آپ غلط غلط کام کرنے لگے، اسی ہاتھ سے شراب پینے لگے، اسی ہاتھ سے عورتوں کو چھیڑنے لگے، اور اسی ہاتھ سے یتیموں کا مال کھانے لگے، اور اسی ہاتھ سے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، تو بولو یہ ہاتھ کا عمل آپ کو بے قیمت بنا دے گا اور جہنم میں پہنچا دے گا. لیکن یہ آنکھ آپ کی صحیح استعمال کب ہوگی، یہ زبان صحیح استعمال کب ہوگی، یہ ہاتھ صحیح استعمال کب ہوگا، یہ پیر صحیح استعمال کب ہوگا؟ جب میرے دوستو اس دل میں ایمان آئے گا، جب یہ دل ٹھیک ہوگا، جب یہ دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، جدھر دل کا رخ ہوتا ہے ادھر پیر چلتا ہے، ادھر جدھر دل کا رخ ہوتا ہے وہی زبان بولتی ہے، جدھر دل کا رخ ہوگا وہی ہاتھ کرے گا، جدھر دل کا رخ ہوگا وہی دماغ کرے گا. دل بادشاہ ہے جو سارا جسم اس کی اتباع کرتا ہے. اور دل ٹھیک ہوگا کلمے توحید سے، کتنے ٹھیک ہوگا کلمے توحید سے، کلمے کا یقین دل میں آیا، دل ٹھیک ہو گیا، اب سارے اعضا اس کے تابع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے. اب یہ دل کہے گا اے ہاتھ، اب تو دیکھ تیرے استعمال میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. اے پیر، اب دیکھ تیرے اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اب پوری زندگی اللہ کے حکموں سے جکڑ دے گا، نبی کے طریقوں میں پیوست کر دے گا. میرے دوستو، اس کو سیکھنے کے لیے چار مہینہ، یہ چار مہینہ پھرنے کے لیے نہیں ہے، اس مسجد میں اس مسجد میں یہاں گئے وہاں گئے اور پھر آ کے چلے آئے، نہ کلمہ سیکھا، نہ نماز سیکھی، نہ ہاتھ پیر کا صحیح استعمال سیکھا. تو میرے دوستو، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے دل کے یقین کو بدلنے کے لیے ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے. مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس دن تم اپنے آپ کو بدل دو گے، ایمان کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، امانتداری دیانتداری کے اعتبار سے، غربا پروری اور یتیم پروری کے اعتبار سے، اور شرم اور حیا کے اعتبار سے، جس دن تم اپنے آپ کو بدل دو گے اپنی ذات کو، اس دن اللہ پورے عالم کو اپنی قدرت سے بدل دے گا. یاد رکھنا، اپنی ذات کا بدلنا ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پورے عالم کو بدلنا اللہ کی ذمہ داری. کس کی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے. جس دن ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، خدا اپنی قدرت سے پورے عالم کو بدل دے گا. عالم کے بدلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے اپنے راستے اللہ کے راستے میں نکلنا خوب کہا جاتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے. کس کی اصلاح؟ ہاں، بار بار روانگی میں ہدایت میں ہم سنتے ہیں، بار بار اس کی تلقین کی جاتی ہے، دیکھو اپنے آپ کو مت بھولنا، اپنے آپ کو مت بھولنا. ایمان کی دعوت دے رہے ہو تو ایمان کی دعوت بھی دو، اس کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو، میرا ایمان کتنا بدلا، میرا یقین کتنا بدلا، میرا تعلق میں اللہ کتنا بدلا، میرے اندر کتنا خوف تقویٰ آیا، میرے اندر کتنا طاعت و فرما برداری کا جذبہ آیا، میرے اندر کتنا خدمت کا جذبہ پیدا ہوا، میرے اندر کتنی تواضع پیدا ہوئی، میرے اندر کتنی للہیت پیدا ہوئی، میرے اندر کتنا اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. یہ اپنے آپ کو دیکھو، پھر اللہ سے رو رو کے مانگو. اللہ سے رو رو کے، اے مانگ رہے اللہ، جیسا محنت کرنا چاہیے تھا ویسا تو محنت نہیں کر سکتے. ایک طرف اللہ کے بندوں کی خوشامد کی جائے گی، دل کے اندر اپنے آپ کو تکایا جائے گا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رلایا جائے گا، اللہ سے بھیک مانگیں گے، اپنے لیے بھی اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھی مانگیں گے، اے اللہ ہم پر بھی رحم کر دے اور سارے انسانوں پر بھی رحم کر دے، اللہ ہم کو بھی دل کا چین و سکون دے دے اور سارے عالم کے انسانوں میں بھی امن چین سکون پیدا کر دے. یہ ہے مسلمان، دن کو اللہ کے بندوں میں چل پھر کر کے خوشامد کرے اور اللہ سے جوڑے. کسے جوڑے؟ اللہ سے جوڑے. اے بندے، اللہ کی مان لو، اے بندے اللہ کی مان لو، اے بھائی اللہ نے تم کو آنکھ دیا، اللہ نے تم کو صحت دیا، اللہ نے تم کو انسان بنایا، اللہ نے تم کو سب کچھ دیا، اے بھائی اللہ کو بھول کر مت چلو، اللہ کو بھول کر مت چلو، ذرا اللہ کا خیال کر لو، ذرا اللہ کی بات مان لو، دن میں اللہ کے بندوں کی خوشامد کریں گے، پیر پکڑنا پڑے گا تو پیر پکڑ لیں گے، کیا پکڑیں گے؟ پیر پکڑ لیں گے، اپنی ٹوپی اس کے قدم پر رکھنی پڑی تو رکھ لیں گے، اپنے آپ کو ذلیل کر دیں گے اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سمجھے؟ اللہ کے خزانے میں دو چیز نہیں ہے یاد رکھنا، اور وہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب آپ بڑے تعجب میں پڑھو گے، اللہ کے خزانے میں تو ہر چیز ہے، اللہ کے خزانے میں تو ہر چیز ہے. میرے پاس یہ رومال ہے، آپ مجھ کو رومال ہدیہ دو گے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، کیوں؟ رومال میرے پاس موجود ہے. اب جو چیز میرے پاس لاٹھی نہیں ہے، اگر آپ لاٹھی دو گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو اللہ کا خزانہ تو ہر چیز سے بھرا ہوا، ہر چیز سے بھرا ہوا، ہر چیز بھری ہوئی ہے، تو اس کو اس سے خوشی نہیں ہوتی. اللہ کے خزانے میں جو چیز نہیں ہے، جب وہ چیز بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے. بولو، اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ ذلت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ارے بولو، کیا نہیں ہے؟ ذلت نہیں ہے اللہ کے خزانے میں. اب چونک اب جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ذلت برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ ارے بولو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. دعوت دے رہا وہ گالی دے رہا، دعوت دے رہا مکہ مار رہا، دعوت دے رہا مسجد سے نکال رہا ہے، دعوت دے رہا اس کے برتن پھینک رہا، حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے، حالانکہ بدلہ لینے کی قوت ہے، حالانکہ یہ بیچارہ بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے برداشت کر لے. کس کے لیے؟ ارے بولو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ، اے اللہ، یہ میری ذلت تیرے لیے، یہ میری تکلیف تیرے لیے، یہ میرا مجاہدہ تیرے لیے ہے. اے مالک، میں کسی کے لیے نہیں پھر رہا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں چل رہا ہوں، تجھے راضی خوش کرنے کے لیے چل رہا ہوں. اگر اس مار کھانے میں تو راضی ہو رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے حضرت بلال کسیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پوری پوری رات مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن بلال نہیں تھکتے تھے. بلال نہیں تھکتے تھے، کہتے تھے تم مارتے جاؤ، تم مارتے جاؤ، میں تو عہد عہد ہی کہوں گا، میرا اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں کہہ سکتا، مار کھا سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، لیکن جس اللہ کو مان لیا ہے اس اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے جذبہ ابراہیمی. کیا ہے؟ اس کا نام جذبہ ابراہیمی ہے. آگ میں کود سکتا ہوں، آگ میں جل سکتا ہوں، لیکن خدا کے حکم کو نہیں جلا سکتا. یہ جذبہ ابراہیمی ہے. بچے کو ذبح کر سکتا ہوں، اس کے گلے پر چھوڑی چلا سکتا ہوں، لیکن خدا کے حکم کو نہیں ذبح کر سکتا. یہ جذبہ ابراہیمی ہے. یہ پیدا کرنا ہر امتی کے اندر مقصود ہے. جذبہ ابراہیمی اور طریق محمدی کا نام دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے. جذبہ ابراہیمی پیدا کرو اپنے اندر، طریق محمدی پیدا کرو اپنے اندر. جذبہ ہو ابراہیم علیہ السلام کا اور طریقہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا طریقہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دین بن جائے گا. اس لیے میرے دوستو، یہ چیز پیدا ہوگی محنت کرنے سے. کیا کرنے سے؟ محنت کرنے سے. محنت کرتے کرتے کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے، تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے، دعائیں مانگتے مانگتے، کسی دن اللہ کو پیار آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ پیار آ جائے گا. اسی دن زندگی بدل جائے گی. اسی ماں اسی طور فرماتے تھے، نہ چار مہینہ لگانے سے زندگی بنتی ہے، نہ چلا لگانے سے زندگی بنتی ہے، نہ سال لگانے سے زندگی بنتی ہے. زندگی تو اس محنت سے بنتی ہے جو محنت اللہ کو پسند آ جائے. جو محنت اللہ کو، بس یہ ہے. اب ہر آدمی اس کی کوشش کرے، یہ میرا چلنا اللہ کو پسند آ جائے، میرا بولنا اللہ کو پسند آ جائے، میری یہ نماز اللہ کو پسند آ جائے، میری یہ دعوت اللہ کو پسند آ جائے، میری یہ تکلیف اللہ کو پسند آ جائے، بس اس نیت و جذبے سے چلے گا، کسی نہ کسی دن اللہ اس کی جون سی محنت کو قبول کر لے گا، اس محنت پر اس کی اور اس کی نسلوں تک کی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر دے گا. اس لیے اس محنت سے رکنا نہیں ہے. اس محنت سے رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا. کیا کرنا؟ چلتے رہنا. چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اللہ نجات کر دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا. کسی حالات سے متاثر ہو کر، کسی کے قول و فعل سے متاثر ہو کر، کسی کے تانے و تشنے سے متاثر ہو کر، کسی کے تکلیف دینے سے متاثر ہو کر، کسی کے مارنے اور کاٹنے سے متاثر ہو کر، ہم کام نہیں چھوڑیں گے، کام نہیں چھوڑیں گے، کام میں آگے بڑھیں گے، کام میں آگے بڑھیں گے. سمجھے بھائی؟ پھر اللہ کی مدد آئے گی. کیا آئے گی؟ اللہ کی مدد. اس لیے میرے دوستو، اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے محنت ہے. جب اس محنت کے ذریعے سے اپنے دل میں ایمان پیدا کریں گے، اپنے دل میں صحیح یقین پیدا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر طاعت پیدا کرے گا. کیا؟ ارے بولو، کیا پیدا کرے گا؟ طاعت پیدا کرے گا، اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق دے گا. پھر ایک ایک حکم اللہ کا محبوب بن جائے. کیا بن جائے؟ محبوب بن جائے. اس لیے کہ اللہ کا ایک حکم کا توڑنا، جان بوجھ کر کے توڑنا، ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے. یاد رکھنا. اور اللہ کے ایک حکم کو پورا کر دینا خدا کے یقین کے ساتھ، خدا کا حکم سمجھ کر کے، نبی کے طریقے پر اللہ کا ایک حکم کا پورا کر دینا، خدا پاک کی قسم، ساتوں زمین و آسمان کے مل جانے سے زیادہ قیمتی. اس لیے اللہ کے حکم پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. کب؟ جب اندر میں یقین بنے گا. پھر دوسری صفت کیا پیدا ہوگی؟ تقویٰ کی. کس کی؟ ارے بولو، کس کی؟ تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. اب اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے نا، اب اس سے ہاتھ رکے گا، اس سے پیر رکے گا، اس سے آنکھ رکے گی، ایک دم سے تقویٰ روک دے گا. کون روکے گا؟ تقویٰ روکے گا، تقویٰ روکے گا. یہاں تک کہ تنہائیوں میں وہ ڈرائے گا. اللہ سے کس سے ڈرائے گا؟ تنہائیوں میں ڈرنا اس کا نام. آگے راہ چلتے ہوئے وہ اپنی کار کو روک لے گا. ارے میاں، آپ پیدل کیسے چلے جا رہے ہیں؟ میری کار حاضر ہے، لیجیے بیٹھیے، آئیے. سمجھے؟ وہ اپنی کار میں بیٹھا لے گا. جب اس کے دل میں رحم آئے گا، اللہ سے لینے کا جذبہ آئے گا، تو حاکم اپنی محکوم پر رحم کرے گا. ارے کرے گا کرے گا؟ اپنے مال کو خرچ کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ جاگ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. سوچو آپ، اور اس بات کی فکر میں جاگ رہے ہیں اور گشت کر رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا، کوئی ایسا پردیسی تو نہیں ہے جو بےچارا ایسی پڑا ہوا ہو. اللہ ہمیں تمہیں اس وقت اسی فرما دے. تو تقویٰ پر اللہ روزی کا دروازہ کھولیں گے. کس کا؟ روزی کا دروازہ کھولیں گے اور خیر سے روزی دیں گے. یاد رکھنا، ایک محدث صاحب پڑھا رہے تھے، اتنے میں دو چوہا لڑنے لگے. دو چوہا، انہوں نے جلدی سے ایک کھانچی اٹھایا اور زور سے پھینکا، ایک تو بھاگ گیا، ایک اس کے اندر پھنس گیا، ایک اس کے اندر رہ گیا. تو وہ چوہا جو بھاگ گیا تھا، وہ جا کر کے اشرفی لا رہا. کیا لا رہا؟ اشرفی لا رہا ہے. اور لا کے وہاں رکھ دیا. دوسری جا کے لایا، وہ لا کے رکھ دیا. اور تیسری جا کے لایا تو جھولے کے ساتھ لایا. جھولے کے ساتھ لایا اور اپنی گردن ہلانے لگا، اب نہیں ہے، رحم کھا کے ہمارے ساتھی کو چھوڑ دو. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے اس کو، یہ ہے تقوی پر اللہ روزی دیتے. جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، یاد رکھنا، جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے، تقوی والے بن جاؤ، روزی کا دروازہ کھل جائے گا. روزی کا دروازہ، مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور ہماری دعائیں آسمان تک جائیں گی اور وہاں سے فیصلہ اتروائیں گی. اس لیے میرے دوستوں، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اور نکل کر کے اپنے اندر کا یقین بناؤ. یقین بنے گا تو تقویٰ آئے گا، یقین بنے گی تو طاعت آئے گی، یقین بنے گا تو شرم و حیا آئے گی، یقین بنے گا تو زندگی سنت و شریعت پر آئے گی. یقین بگڑا ہوا ہے تو خدا پاک کی قسم، کوئی چیز آپ کو شریعت پر نہیں چلا سکتی، کوئی چیز آپ کو اللہ کے حکم کھڑا نہیں کر سکتا. آج ہمارے پاس ایمان موجود ہے لیکن بہت کمزور، بہت، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، ہم کو جھوٹ سے نہیں بچا رہا، ہم کو رشوت سے نہیں بچا رہا، ہم کو دھوکے سے نہیں بچا رہا، ہم کو غیبت سے نہیں بچا رہا ہے، ہم کو حرام کاری چوری سے نہیں بچا رہا ہے. تو جو ایمان اتنا کمزور ہو، جو ہم کو معمولی معمولی گناہوں سے نہ بچا رہا ہو تو بتاؤ یہ ایمان کیسے قبر کے عذاب سے بچائے گا، یہ ایمان کیسے جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ اس لیے میرے دوستو اس ایمان کو قوی و مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس کہنے کے لیے ایمان ہے. کوئی آدمی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس ایمان نہیں. میرے پاس ہر آدمی کہہ رہا میرے پاس ایمان ہے، میں ایمان والا ہوں، لیکن اتنا ایمان کمزور ہے کہ میرے دوستو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چلو بھر پانی، کتنے بھر پانی میں؟ یہ اتنا پانی ہے. تو کہنے کے لیے تو پانی ہے، آپ قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہے میرے پاس پانی ہے، لیکن اس پانی سے نہ اس کی پیاس بجھے گی، اس پانی سے نہ اس کا کپڑا صاف ہوگا، اس پانی سے نہ یہ غسل کر سکتا ہے، اس پانی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ارے بھائی فائدہ ہوگا، کہنے کے لیے تو پانی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسے کہنے کے لیے ایمان ہے. میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، کہنے کے لیے ہے، لیکن اس ایمان پر اللہ کی طرف سے مدد کا دروازہ نہیں کھلے گا، رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا، عزت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کامیابی کا دروازہ نہیں کھلے گا، امن و امان چین سکون کا دروازہ نہیں کھلے گا. اس لیے آج ہمارا ایمان معصیت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ارے بولو کس کے ساتھ؟ معصیت کے ساتھ ہے ایمان. ایمان والے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ گناہ بھی کر رہے ہیں. معصیت والا ایمان میرے دوستو اللہ کے عذاب کو کھینچتا ہے، پریشانیوں کو لاتا ہے، مصیبتوں کو لاتا ہے، عذاب کو لاتا ہے. اور طاعت والا ایمان اور تقوی والا ایمان اللہ کی مدد نصرت کو لاتا ہے. اس لیے ایک ایک مسلمان کو دعوت دی جا رہی ہے اور ایک ایک مسلمان کی ٹھوڑی پکڑی جا رہی ہے، ایک ایک مسلمان کا قدم پکڑا جا رہا ہے اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اپنے اپنے کاروبار سے نکل کر، اپنی اپنی مشغلے سے نکل کر، اپنی اپنی ضرورتوں سے نکل کر ایمان بنانے میں لگ جاؤ. کس لیے بنانے میں؟ ایمان مضبوط کرنے میں لگ جاؤ. ایمان مضبوط ہے آپ کے پاس لیکن اس کا کوئی نفع نہیں ہے. زمین ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، محنت نہیں کیا. کہنے کے لیے زمین ہے لیکن اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس پر آپ نے محنت کا میدان نہیں بنایا تو اس میں کیکر کے درخت نکلیں گے، کانٹے دار درخت نکلیں گے، جھاڑیاں نکلیں گی، وہ زمین جنگل بن جائے. کیا بن جائے؟ جنگل بن جائے گی. اس میں سانپ بسیرا لے گا، بچھو بسیرا لے گا، اور طرح طرح کے شیر، بھالو، چیتے بسیرا لیں گے. اور میرے دوستو کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ کی جگہ نقصان ہوگا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا نقصان؟ ایسی اگر اس کمزور ایمان پر محنت نہ کی گئی اور اس کو طاقتور نہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو صحیح نہ کیا گیا تو بجائے فائدہ تو نقصان ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس لیے میرے دوستو اپنی ذاتوں پر رحم کھا کر، اپنی اولادوں پر رحم کھا کر، اپنی بیویوں پر رحم کھا کر، اپنے علاقوں پر رحم کھا کر کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے، اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہو جائے، اللہ کی قدرت میرے ساتھ ہو جائے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہو جائے، اور اللہ تمام انسانوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ فرمائے، رحمت و برکت کا معاملہ فرمائے. اس کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے چار چار مہینے نکلنا ہے. ارے بولو بھائی، نکلو گے؟ اچھا، مرنے سے پہلے کہ مرنے کے بعد؟ یہ بھی بتا دو. سارا مجلس سچ کہہ رہا ہے. مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے. اسی لیے کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو. مرنے سے پہلے مرنا سیکھو. ایک دن گھر چھوڑنا ہے، گھر چھوڑنے سے پہلے گھر چھوڑنا سیکھو. ایک دن دکان چھوڑنا ہے، دکان چھوڑنے سے پہلے دکان چھوڑنا سیکھو. اگر اللہ کے دین کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے، اپنے کلمے کو قوی و مضبوط بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو، غلط یقین کو نکالنے کے لیے اور صحیح یقین داخل کرنے کے لیے، اپنے سر سے لے کر کے پیر تک کے اعضا کو سنت اور شریعت میں ڈھالنے کے لیے، میرے دوستو اگر گھروں کو چھوڑ چھوڑ نکلیں گے، بال بچوں کو چھوڑ چھوڑ نکلیں گے، دکانوں کو چھوڑ چھوڑ نکلیں گے، تو انشاء اللہ موت کے وقت میں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ارے بولو آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر فرشتے آ کے خوشخبری دیں گے، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ اکبر. پھر موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے اور آ کر کے ہم کو خوشخبریاں سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ جنت کی بشارت دیں گے. ارے تم کس کے چھوٹنے پر رنج اور غم کر رہے ہو؟ اگر بیوی کے چھوٹنے کا غم ہے ذرا نظر اوپر کرو. اوپر نظر کرے گا تو ہوریں لڑ رہی ہوں گی. ارے کب یہ آ جائے, کب یہ میری گود میں آ جائے, کب یہ میرے پاس آ جائے. ہوروں کو دیکھے گا اور اس کی روح پھڑکے گی. ارے تو مکان کے چھوڑنے پر رنج و غم کر رہا ہے, دیکھ اوپر, اوپر دیکھے گا سونے چاندی کا بنا ہوا مکان, ہیرے جواہرات کا بنا ہوا مکان. اب دیکھ کر کس کی روح تڑپے گی. سمجھے بھائی؟ فرشتے آئیں گے اور بشارتیں سنا سنا کر, جنت دکھا دکھا کر, اس کی حورے دکھا دکھا کر, اس کے غلمان دکھا دکھا کر, میرے دوستو اس کی روح کو للچائیں گے. کیا کریں گے؟ ارے بڑے کیا کریں گے؟ ہاں, جیسے باپ بیٹے کو للچاتا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے. کیا کریں گے؟ قریب کرنے کے لیے. ایسے اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں بشارت سنا کے للچائے گا, جلدی آ جاؤ. کیا جاؤ؟ پھر اس کی روح اندر سے پھڑکے گی اور فرشتے آسانی کے ساتھ نکال لیں گے, کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس کی تیاری کے لیے کہتے ہیں ایک دن تو مکان چھوڑنا ہی ہے. ارے چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑو گے تب بھی چھوڑوایا جائے گا, تب بھی چھوڑوایا جائے گا. موت آئے گی, چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی. موت کی سختی سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں, یاد رکھنا ہے. ایک انگلی میں سوئی چبھ جائے اور اس کی جان وہاں سے نکل گئی, کتنی تکلیف ہوتی ہے بولو آپ. جب یہ روح سارے اعضا سے کھینچی جائے گی اور ہر جگہ سے وہ جو روح نکلے گی جان, بولو کتنی تکلیف ہوگی. اتنی تکلیف موت کے وقت میں ہوتی ہے کہ قیامت کے میدان میں بعض حضرات موت کو سوچیں گے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اور اللہ سے مدد مانگی ہے, اللہ سکرات موت خمرات موت بھی میری آمد فرما. آسان کھیل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو موت کی تیاری پر خوشی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہنستے ہوئے جائیں, بولتے ہوئے جائیں, کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں, اللہ کی ملاقات اور زیارت کے شوق میں جائیں. اس کے لیے ایمان کی محنت ہے. ارے بولو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ابھی دیکھیں گے کون مرد ہے. چار مہینہ مرنے سے پہلے اور اس وقت تک کوئی نہ اپنی جگہ سے اٹھے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فجر کی نماز سے بالکل آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر میرے دوستوں اور تشکیل میں جم جاؤ, دس پانچ منٹ کی بات ہے. جلدی جلدی جو حضرات میرے دوستوں ابھی ابھی دل میں اللہ نے ڈالا ہے, جو پہلے سے نام نہیں لکھوائے ہیں بالکل ان کو لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت اللہ نے دل میں کسی کے ڈالا ہے اور اب تک انہوں نے نام نہیں لکھوایا ہے, یا جو جماعتیں آئی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے نام نہیں لکھوایا ہے, ایسے وہ سارے حضرات اللہ کے بھروسے پر اعتماد کر کے, خدا کی قدرت پر یقین کر کے کہ اللہ کے راستے میں جو نکلے گا اللہ اس کی زندگی بنائیں گے, اس کی نسلوں تک کی زندگی کو آباد کریں گے. میرے دوستو اس پر یقین کر کے بتاؤ اس مجمع میں کون وہ مرد مومن, کون وہ مرد زاہد, کون وہ مرد مجاہد, کون وہ اللہ کا لاڈلا اور محبوب بندہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی ہے جو کھڑا ہو کے کہہ دے جان دی ہوئی اللہ کی ہے, مال دیا ہوا اللہ کا ہے, میرا نام سب سے پہلے لکھو تاکہ قیامت کے میدان میں پہل کرنے والے میں شمار ہو جاؤں. بتاؤ ہمت کر کے کون تیار؟ اللہ قبول فرمائے. بتاؤ جلدی جلدی. دیکھو کوئی نہ اٹھے, خدا کے واسطے مہربانی کر کے بیٹھے رہو. اس وقت ایمان یقین کی بات کہی گئی ہے, جس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہو وہ کھڑا ہو کے بیٹھے, اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کھڑے ہو, خدا کی ذات پر اعتماد کر کے کھڑے ہو, اللہ قبول فرمائے. جلدی سے بتاؤ, اس وقت لوہا گرم ہے, جو چاہو گے بن جائے گا. ہو گیا نام, چلو بیٹھو. محمد احیا خان بلند شہر, اللہ قبول فرمائے, تمہیں اللہ صحت نصیب فرمائے. بیٹھ جا. جی اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, ابھی کریں گے, بیٹھ جاؤ بھائی. بتاؤ جلدی جلدی, یہ خطے والی جماعت میں جو سارے تشکیل والے ہوئے وہ بھی متحرک ہو جائیں اور نام لکھنا شروع کر دیں. کوئی آدمی کاغذ قلم لے کے مجمع میں نہیں کھڑا ہوا. ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ. بیٹھنے والے حضرات